çardaklı ve çardaksız cennet gibi üzüm bağlarını, tatları ve yemişleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytin ve narları, birbirine hem benzer hem de benzemez bir halde meydana getiren hep Allah'tır. Her biri mahsul verdiği zaman üründen yiyin. Hasat zamanı devşirildiği gün ve toplandığı günde hakkını verin. İsraf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.